طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد تنينجي كون درسيت كتاب المرأة دروس المرأة المسلمة تاع العلامة الشيخ محمد بن شامي بن مطاعن شيبة العدوي القرشي حفظه الله تعالى na topiki ambayo tunaisoma kwa sasa ni topiki ya mwisho. Anasema almar'atu wa tatawwu bil hajj wal umrah, mwanamke na sunna ya hajj na umrah. Almar'atu wa tatawwu ay sunna, mwanamke na sunna ya hajj na umrah. Tayari mwanamke ameshafanya hajj ya faradhi na umra ya faradhi, sasa kuendelea kukariri hajj na kukariri umra, kwa maana kupata sunna katika hilo, nini hukumu yake na jambo likoje? Almar'atu wa tatawwu, mwanamke na kukithirisha sunna, mwanamke na sunna bil hajji ya haji wal umra na umra. At-tatawwu almuradu bihi sunna alistihbab. Anasema sheikh, ayatuha almar'a, ay mwanamke, idha kunti qad hajajti hajjat alislam واعتمرت عمرة الإسلام فاسمعي ما يلي. أيها المرأة يا منامك إذا كنت بين تقبقوا يا منامك قد حججت حجة الإسلام تيار مشهيجي هي وإسلام إلى هي موجة فراضي واعتمرت عمرة الإسلام نوم فني عمرة عمرة موجة وإسلام إلى فراضي إكي وتيار مشافقي ونا الله وفني هايو فاسمعي ما يلي sikiliza basi yafuatayo. Anasema واحد, jambo la kwanza, lima ulima min ziham alhajj fi hadhihi as-sanawat al-akhira, kwa lile ambalo limefahamika, lima ulima, kwa lile ambalo limefahamika, min ziham alhajj, katika msongamano wa hajj, watu ni wengi sana, min ziham alhajj, katika msongamano wa hija, fi hadhihi as-sanawat al-akhira, katika hii miaka ya hivi karibuni, miaka ya mwisho hii, imekuwa haji na watu wengi sana. Wataabi, na katika lile ambalo limefahamika katika tabu, wataabi na tabu, alladhi tabu ambayo, yulaqihi baadhi alhujjaj, wanakumbana nayo hiyo tabu baadhi ya mahujaji. Bali anasema walghalai shadid, na kutokana na ughali ulio mkali, gharama zilikuwa kubwa, walghalai shadid, na ughali wa gharama uliokuwa mkubwa, fi hamalat alhajj, katika misafara ya hajj, fi hamalat alhajj, katika taasisi na misafara ya hajj. Anasema lihtikarihim tarakhis alhajj illa bimabaligha kabira, lihtikarihim, wa kule kuzuiliwa kwao, tarakhis alhajj, vibali vya hija, lihtikarihim, wa kule kuzuiliwa kwao, tarakhis alhajj, kutokana na vibali vya hajj, illa bimabaligha kabira, isipokuwa ni kwa pesa nyingi. Ndio maana gharama za hajj zimekuwa kubwa hivi sasa. Sasa watu wanakwenda milioni 15 huko hivi sasa na wengine zaidi. Asema walghalai shadid, na kutokana na ughali mkubwa, fi hamalat alhajj, katika misafara ya hajj, taasisi na vikundi mbalimbali ambavyo vinajishughulisha na kuwapeleka watu hajj, mambo yamekuwa ghali, gharama zimekuwa kubwa. Kwa nini gharama zimekuwa kubwa? Sheikh anasema lihtikarihim tarakhis alhajj, kwa kule kuzuiliwa kwao vibali vya hajj, illa bimabaligha kabira, isipokuwa ni kwa pesa nyingi. Hizo taratibu zilizowekwa pia zina gharama. Sasa kutokana na haya yote haya, wama dumti, na muda wa kuwa wewe mwanamke, kad addaiti hajjat alislam, tayari umeshatekeleza wewe hija ya Uislamu, tayari ushahiji, bifadlillah, kwa fadhili ya Allah. Sheikh anakushauri hapa, anasema fajlisi fi baitiki, basi bakia katika nyumba yako, punguza misafara ya kwenda haji na umra, maadamu ushafanya. kwa sababu ya dhiki zilizopo kule na misongamano. Fajilisi fi baitiki, basi kaa katika nyumba yako. Wa akthiri min ataati al-ukhra, na kithirisha katika taati zingine. Kama una mali, toa sadaqat, toa sadaqa, jenga auqaf, eh. Lakini tayari ushafanya hajj au umra, basi tulia. Hatta la tashuqi ala nafsiki bilhajj, mpaka usije ukaitaabisha nafsi yako. Hatta la tashuqi, mpaka usitaabishe. Ala nafsiki, juu ya nafsi yako. Bilhajj, kwa haji tulia maadamu shahiji, ha? Hatta la tashuqi ala nafsiki bilhajj, mpaka usitaabishe juu ya nafsi yako kwa haji. Anakushauri hivyo, eh? Maneno haya hayazungumzi kwa rai, anataja adilla hafidhahullah. Lihadithi ibn abi waqid al-laythi an abihi, ay abu waqid al-laythi radiyallahu ta'ala anhu. Lihadithi ibn abi waqid al-laythi, kwa ajili ya hadithi ya ibn abi waqid al-laythi an abihi, ambaye huyu ibn abi waqid anapokea kwa baba yake ambaye ni abu waqid al-laythi as-sahabi al-jalil. Qal, yani qala abu waqid al-laythi radiyallahu anhu, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nilimsikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqulu li azwajihi, anasema kuambia wake zake, fi hajjati alwada', katika ile hija ya kuaga, hija ya mwisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mnafahamu nyinyi kwamba mtume alaihi salam katika hajjati alwada' alikwenda na wake zake wote katika msafara wake, eh, wote alikuwa nao alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Abu Waqid al-Laythi alimsikia mtume alayhi salam anawaambia wake zake katika hajjat al-wadaa, baada ya kuwa wamemaliza kuiji, anawaambia hadhihi, eh, maana yake anasema ulama, hija hii itatosheleza, hadhihi, hija hii itatosheleza, ai hadhihi hiya allati tujzi'u ankunna faridatal hajj, faridatal hajj wa laysa alaykunna hijajun ukhra. Ndio maana yake ulama wanasema hadhihi, ay hadhihi hiya allati tujzi'u ankun faridatal hajj, hii mliohiji hapa ndio hija ambayo inawatosheleza nyinyi wanawake na ufaradhi wa hajj. Mtume anawaambia wake zake, wa laysa alaykunna hijajun ukhra, na hakuna juu yenu hija zingine. Mtume anamwambia hadhihi, hii hija hii itatosheleza, hadhihi hija hii itatosheleza. Kisha akamwambia thumma dhuhura alhusri, eh, kisha kulazimiana na kukalia mikeka. Thumma dhuhura alhusri, kisha kulazimiana na kukalia mikeka, kwa maana kutulia nyumbani sasa, hakuna safari tena. Ai luzumu kunna albaita, kwa maana kulazimiana kwenu na nyumba. Bi an yajlisna ala dhuhuri alhusri fi buyutihin, kwa wale wanawake wa mtume kukaa sasa katika mikeka yao majumbani, hakuna tena kutoka. Haya ndio maneno aliwaambia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wake zake katika hajjatul wadaa. Rawahu Abu Daud, hadithi Abu Waqid. Hadhihi, hija hii itatosheleza, shakwenda mara moja basi. Thumma dhuhura alhusr, eh, kisha kulazimiana na kukalia mikeka, kwa maana kubakia nyumbani. Mshahiji sasa ni kukaa nyumbani. Rawa Ahmad, wa rawa Ahmad, riwaya nyingine hii sasa, eh, hadhihi rawahu Abu Daud wa rawa Ahmadu, na amepokea al-Imam Ahmad an Abi Hurairata radiyallahu anhu, toka Abi Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qal linisaihi, alisema kuwaambia wake zake, amma hajjatul wadaa, katika mwaka wa hija ya kuaga. Qala linisaihi, alisema kuwaambia wake zake, ama hajjatul wadaa, hiyo hiyo haina haina alifu eh. Ama hajjatul wadaa, katika mwaka wa ile hija ya kuaga. Mtume aliwaambia wake zake, hadhihi riwaya hii imerudia maneno yale yale eh, hadhihi hija hii itatosheleza. Thumma dhuhura alhusri, kisha kulazimiana na kukalia mikeka, bimaana kubakia nyumbani. Qal, anasema Abu Huraira, fakunna kulluhunna yahjujna. Hii inaonyesha kwamba katazo hili lilikuja kuruhusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakunna, na wakawa hawa wake wa Mtume, kulluhunna, wote, yahjujna, wanafanya hija, waliendelea kwenda, yani makhulafai rashidin, pamoja na makhalifa, msafara wa makhalifa ukitoka na walikuwa kitoka. Fakunna, Abu Huraira anasema, na walikuwa hawa wake za Mtume, kulluhunna, wote, yahjujna, wanafanya hija. Na ulama wanasema ni kwa sababu aliruhusiwa Aisha baada thalik, fakunna kulluhun, na walikuwa wote yahjuju na wanafanya haji, illa anawavua baadhi ya wanawake, na shaka ni wamekusudia kujenga hukumu yake kwenye hili eh? Illa, isipokuwa Zainaba bint Jahsh, isipokuwa mkewe Zainab bint Jahsh alikuwa haendi. Wa Saudata binti Zam'a, na mkewe mwingine Mtume alayhi salam, Sauda bint Zam'a, isipokuwa mama zetu hawa wawili. Illa Zainab bint Jahsh, isipokuwa Zainab bint Jahsh. Wa Saudata bint Zam'a, na mke wake mwingine Sauda bint Zam'a, isipokuwa hawa wanawake wawili. Wa kanata taqulani, na walikuwa wawili hawa wanasema, yani Zainab wa Sauda. Wa kanata taqulan, na walikuwa wawili hawa wanasema, la tuharrikuna dabbatun ba'da an sami'na dhalik min an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walikuwa wanazungumza maneno haya kwamba hatusafiri ngo eh, baada ya kumsikia Mtume alayhi salatu wasalam wakisema, wallahi tunaapa kwa Allah, nani hawa Zainab na Sauda, wallahi tunaapa kwa Allah, la tuharrikuna dabbatun, hatubebi sisi mnyama yoyote, hatupandi mnyama tukasafiri sisi, la tuharrikuna dabbatun, hatubebi sisi mnyama yoyote, baada an sami'na dhalika min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, baada ya kulisikia jambo hilo toka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lipi? Hadhihi thumma dhuhura al-husri. Waliyasikia maneno hayo, ikawa kina mama hawa wamejizuilia na kusafiri, hasa hasa kwenda kwenye haji. Sasa Sheikh anazungumzia, ikiwa tayari ushafanya haji na umra, kwa sababu ya mashaka yaliyopo kule na misongamano na dhiki, ughali wa gharama, tulia nyumbani. Maana jambo hili lina asili, wake za Mtume waliambiwa hivyo pia. Ila sasa ikiwa mwenyewe una wasaa, unaona hakuna dhiki, si kwamba ni haramu. Nukta ya pili anasema, wa amma idha kana alhajju atatawu, ama itakapokuwa hija ya sunna, la yashuku alayki, haikuwi uzito juu yako, la yashuku alayki, haikuwi uzito juu yako, hupati dhiki yoyote, unakwenda unarudi sahali kwenye umezoea. Watarghabina fil hajj, na ikawa unapendelea katika kufanya haji. Watarghabina ayatuha almar'a, na ikawa unapendelea ewe mwanamke, fil hajj, katika kufanya haji. Wa huwa yasirun alayki maliyan eh, wa huwa yasirun alayka maliyan wa ghayra dhalik, na hali ya kuwa hiyo haji ni nyepesi juu yako. Wa huwa yasirun alayki, na hali ya kuwa hiyo haji ni nyepesi juu yako, maliyan, kimali, wa ghayra dhalik, na isiyokuwa mali, wa ghayra dhalik, na isiyokuwa mali, kwa maana pia mwili labda siha yako ni njema, huna wasiwasi, bado ni msichana, una nguvu, unaweza kuhimili mikiki mikiki ya huko haji. Haya, Sheikh anakuambia fahuji, nenda ukahiji, rudia, lima fil haji mina thawabi, kwa yale ambayo yamo katika haji katika thawabu, lima fil haji mina thawabi al-azim, kwa yale ambayo yanapatikana katika haji katika thawabu kubwa. bali anasema watatallabi alhajj almabrur, naisake naitafute haji iliyotakasika. Naam, jielekeze kwenye kuipata haji hiyo. Watatallabi alhajj almabrur, naisake itafute kwa kupata haji yenye kutakasika. Li hadithi abi hurairah radhiyallahu anhu wa hadithi abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi tumeitanguliza kule tuliposoma mambo ya alhajj walumra, almar'atu walhajj walumra, anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, hayka mtume sallallahu alaihi wa sallam qala, amesema al umratu ila al umra, umra moja hadi umra nyingine. Al umratu ila al umra, umra moja hadi umra nyingine, safari moja ya umra mpaka nyingine. Kafaratun, nikifuta madhambi hicho, lima bainahuma, kwa yale madhambi ambayo yapo baina ya mawili hayo, yani al umra wal umra. Kafaratun, nikifuta madhambi. Tukasema muradi wa madhambi hapa ni madhambi gani? Saghairu adh-dhunub, lima bainahuma ala sahih, nikifuta madhambi cha yale ambayo yamo baina ya viwili hivyo. Kisha akasema alayhi salatu wassalam, walhajjul mabrur, na haji iliyotakasika, na fisk na arrafath, haji iliyotakasika na madhambi, laisa lahu jazaun illa aljanna, haina hija hiyo malipo yoyote isipokuwa pepo, yani kwa mwenye kufanya haji hiyo. Rawahu Sheikhan, hadithi hiyo umetaja mashahidi wawili. Namba tatu anakuambia, wa idha kunti qaribatan min makkata, na pindi utapokuwa mwanamke upo karibu na Makka, Allah amejalia unaishi karibu na Makka pale, hauko mbali. Wa idha kunti qaribatan min Makka, na pindi utakapokuwa mwanamke upo karibu na Makka, au min ahli Makka, au ni katika watu wa Makka, si kwamba ni karibu, bali wewe ni mwenyewe mtu wa Makka. Ikiwa hali ni hiyo, fanurun ala nur. Wa idha kunti qaribatan min makkata, na pindi utapokuwa ya mwanamke upo karibu na mji wa Makka, mahala unapoishi na Makka ni karibu, au min ahli makkata, au kawa ni miongoni mwa watu wa Makka, una wewe ni mtu wa Makka, unahesabika huko pale, au la yashuku aliki, au haiwi uzito juu yako, yani kwenda safari za Makka, asema faakthiri min alumra, basi kithirisha kutokamana na umra. Wewe ni mtu uko karibu na Makka, au ni mzawa wa pale Makka, uko hapo, au hizo umra hazikupi dhiki yoyote ha? Lakini pana watu washazeeka, mtu kachoka kutembea, hawezi, mapresha, masukari, akienda kule anadhikisha watu. Ushajaliwa haji, ushajaliwa umra, pumzika, ndio maana yake. Lakini ikiwa uko karibu na Makka, au ni katika watu wa Makka, au la yashuku aliki, au huko kufanya ibada hii hakukuwii uzito juu yako, faakthiri min alumra, akwambia kithirisha kutokana na umra, lima fiha min takfiri saghairi dhunub, kwa yale ambayo yamo katika hiyo umra, ikiwemo kufuta madogo madogo katika madhambi, lima fiha, kwa yale ambayo yamo katika hii umra, min takfiri saghairi dhunub, katika kufuta madogo madogo katika madhambi, wa thawabi inda Allah, na yale yaliyomo katika hii umra katika thawabu mbele Allah, wa thawabi inda Allah, na thawabu huko kwa Allah. Basi kwa kuwa umra ina fadhila kama hizi, nenda tu sana. Lihadithi abi hurairah radhiyallahu anhu, na hilo ni kwa hadithi abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal, akarudia hadithi ile ile, qal al umratu lil umrah kafaratun lima bainahuma wal hajju al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna, rawahu Sheikhan, hadithi ndio ile pale juu. Rabi'an, kipengele cha nne, wa idha kunti min ahli makkah, na ikiwa wewe ni katika watu wa Makka, wewe mwanamke, sisi tuko Moshi huko sasa, lakini tujalie, huwezi kujua bwana, watu wanahama, unaweza ukahamia kuishi Makka, utajuaje bwana? Sasa inawezekana kuna siku kawa wewe ni mkazi wa pale Makka na wewe. Wa idha kunti min ahli Makka, na pindi utakapokuwa ni katika watu wa Makka, au dhahabti ila Makkata, au umekwenda hapo Makka ikawa uko pale, wa kunti qaribatan min Makka, na ukawa wewe mwanamke upo karibu na Makka, yani ima ni mtu wa Makka au umesafiri umekwenda Makka na ukawa upo karibu na pale, shughuli zako unafanyia pale, unaranda pale, uko Makka pale, usikafilike basi. Fa akthiri min at-tatawwu'i bit-tawafi bil-bayt, basi kithirisha kutokamana na kutufu katika nyumba. Naam, kwa sababu ni sunna kwa anaingia Makka Masjidul Haram, anaingia msikiti wa Haram kufanya tawafu, na tawafu katika Masjidul Haram bimathabati tahiyatil masjid fi ghairi Masjidil Haram. Kufanya tawafu ni kama vile kuswali tahiyatul masjid, maadamu upo karibu ingia kutufu tu, na unatufu katika hali uliyokuwa nayo, si lazima uvae ihram wala chochote. Hivyo hivyo na kanzu yako na nguo zako, utaenda na udhu wako utatufu tu, inajuzu kwa mwenye kwenda Makka na hasa mwenye kuingia Masjidul Haram, tawafu katika Kaaba kwa mwenye kuingia Masjidul Haram ni kama vile tahiyatul masjid. Fa akthiri min at-tatawwu'i bitawafi bilbaiti, basi kithirisha kutokamana na kufanya sunna kwa kutufu katika nyumba al-Kaaba. Li hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, na ni kwa hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar alikuwa haachi bwana tawafu, tutaona hapo mbele. Qala, nasema Abdullah ibn Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema. Anasemaje? Man tafa bil bait, yoyote atakayotufu katika nyumba, yani al-Kaaba, nyumba hapo ni Kaaba iliyoko ndani ya Masjidul Haram. Man tafa bil bait, yoyote ambaye atatufu nyumba, wa salla rak'atayn, na akasali rak'a mbili popote pale katika msikiti, kana ka'itqi raqaba, kuna kuwa ni kama kuwacha mtumwa huru. Kana ka'itqi raqaba, linakuwa jambo hilo ni kama kuwacha huru mtumwa, yani fadhila zake. Kutufu sab'atu ashwat, ukatufu mizunguko saba ile, basi na ukasali raka mbili baada ya hapo, rakaa za sunna, ujira wake ni kana kwamba umeacha huru mtumwa. Wallah, rawahu Ibn Majah walihadithi Ibn Ubaid Ibn Umair an abih, walihadithi Ibn Ubaid Ibn Umair, na vile vile kwa hadithi ya Ibn Ubaid Ibn Umair an abihi, akisimulia kutoka kwa baba yake Umair, anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kwamba hakika Ibn Umar radhiyallahu anhuma, na hii ni riwaya nyingine, kana, anasimulia Ibn Umar alivyokuwa, kana yuzahimu ala ruknain, alikuwa anasongamana, kana yuzahimu, alikuwa anasongamana ala ruknain, juu ya nguzo mbili. Kwa maana ar-ruknu al-yamani, nguzo ya kwanza ni nguzo ya Yamani ambayo ndio inaanza kwenye kona ya kwanza, alafu ya pili ni ar-ruknu ambayo juu yake pana al-hajar al-aswad, ruknu al-hajar al-aswad, nguzo ambayo pana jiwe jeusi juu yake. Kwa aliyekwenda Makka pale Kaaba anafahamu maneno haya, nguzo ya kwanza ni Yamani, ya mbele yake ni nguzo ya al-hajar al-aswad, zinaitwa ar-ruknan. Kana, alikuwa Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar sahaba wake, kana yuzaimu ala ruknain, alikuwa anasongamana juu ya nguzo mbili, zihaman, kusongamana ambako, kwa maana ar-rukn al-yamani na ar-rukn lil-hajar al-aswad ndio nguzo mbili zinazokusudiwa. Alikuwa anasongamana juu ya nguzo mbili, zihaman, kusongamana ambako, ma raaitu ahadan min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam yafalu dhalika, sijamuonapo yoyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akifanya jambo hilo, yafaluhu, akilifanya hilo jambo. Kwa sababu inafahamika ar-ruknu al-yamani, sunna ni kuigusa al-istilam kwa mwenye kuweza, ukiwa huwezi utapita tu. Wal-hajar al-aswad pia sunna ni kugusa ile nguzo na kulibusu la Hajar Aswad. Ikiwa utaweza, huwezi utaashiria kwa mkono wako na kusema Allahu Akbar, hiyo itatosha. Ama kwenye rukun al-yamani hakuna kuashiria ikiwa umeshindwa kuigusa. Sasa Ibn Umar alikuwa anasongamana pale, huyu bwana anasema hajamuona yeyote katika masahaba wa Mtume alayhi salam analifanya hilo. Fakultu, nikasema ai hadha rawi ya Aba Abdurrahman, ewe baba Abdurrahman, innaka tuzahimu ala ruknain, aika wewe unasongamana juu ya nguzo mbili, nataka lazima uzifikie pale uziguse. Zihaman, kusongamana ambako ma raaitu ahadan min ashabi nabi wa sallam yuzahimu alayhi, sijamuonapo yoyote min ashabi nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuzahimu alayhi, anafanya msongamano juu ya jambo hilo. Na kuona wewe tu Abdullah ibn Umar, masahaba wengine hawafanyi hivyo. Faqal, akasema in af'al, ikiwa ninafanya mimi, in af'al, ikiwa ninafanya mimi, fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, haika mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, inna mashahuma, hakika kuzishika nguzo mbili hizo ukazigusa, alistilam, inna mashahuma, hakika kuzishika nguzo mbili hizo, kafaratun lilkhataya, ni kifuta madhambi kwa ajili ya makosa. Kafaratun, ni kifutaji hicho, ni kichanguzi hicho, lilkhataya, kwa ajili ya makosa. Inna mas'ahuma, hakika kuzishika mbili hizo, ay arruknan, kafaratun, ni kifutaji hicho, lilkhataya, kwa ajili ya madhambi. Wasami'tuhu yaqul, na nimemsikia yeye Mtume akisema, Ibn Umar anaongeza riwaya, wasami'tuhu yaqul, na nimemsikia yeye akisema, yani alayhi salatu wassalam, man tafa bihadha albayti usbu'an, yule ambaye atatufu katika hii nyumba mizunguko saba, usbu'an hapo sio wiki, mara saba, man tafa bihadha albayt, yoyote atakayetufu katika nyumba hii usbu'an, mizunguko saba, akatufu mara saba, sab'atu ashwat, man tafa bihadha albayt, yoyote atakayetufu katika hii nyumba yani Kaaba usbu'an, mara saba, fahsahu, na akadhibiti hizo saba, ikawa umehesabu vizuri, usijichanganye, labda sita ukasema saba au tano ukasema saba, wakati wazunguka dhibiti hesabu yako. Fahsahu, na akadhibiti hizo saba, atakayefanya hivyo kana kaitqi raqabatin, inakuwa jambo hilo ni kama kuwacha huru mtumwa, kana kaitqi raqabatin, linakuwa jambo hilo ni kama kuwacha huru mtumwa. Wasami'tuhu yaqul, na nimemsikia yeye anasema, Ibn Umar anamwaga hadithi, la yadhau qadaman wala yarfa'u ukhra illa hatta Allahu anhu khati'atan wa kataba lahu biha hasanatan azim. Na pia Ibn Umar amemsikia Mtume akisema, la yadhau qadama, hauweki mguu mmoja, la yadhau qadaman, haukanyagi mguu mmoja, wala yarfa ukhra, na wala haunyanyui mwingine, yani wakati anafanya tawafu, anaashiria kule kutembea pale kwenye tawafu haula al-Kaaba zile mara saba, anaashiria kutembea huku, la yadhau qadaman, hauweki mguu mmoja, kwa maana hakanyagi, wala yarfa ukhra, na wala haunyanyui mwingine wakati anatembea, illa, isipokuwa, hatta Allahu anhu khati'atan, anamfutia Allah yeye dhambi kwa kila mguu anaukanyaga na kila mguu anaunyanyua, haula at-tawafi bil Kaaba wa kataba lahu biha hasana, na anamwandikia yeye kwa watu walio jema. Rawahu Tirmidhiyun. Shekh anasema hapa usbu'an ay sab'atu ashwat, sio wiki, ni zile raundi saba, anakutafsiria hapo.